พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าผู้ที่จะบรรพชาคือบวชเป็นสามเณรหรือผู้ที่จะอุปสมบทคือบวชเป็นพระจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่พระวินัยวางเอาไว้นั่นก็คือผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรอย่างน้อยๆต้องมีอายุ7ขวบขึ้นไปส่วนผู้ที่จะบวชเป็นพระสงฆ์หรือแม้แต่ภิกษุณีก็ตามก็ทรงวางกฎเอาไว้หลายข้อเรียกกันว่าพระวินัยแต่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่มักถูกถามอยู่เสมอเพราะว่าเวลาผู้ชายจะบวชเป็นพระจะถูกสอบสัมภาษณ์ในที่ประชุมสงฆ์แล้วคำถามนี้ก็คือคำถามที่หลายคนตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องถามแบบนี้ด้วยนั่นก็คือท่านถามว่ามนุษย์โสซิก็แปลว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคำว่าเป็นมนุษย์นี้เอาความหมายแค่ไหนกันคำตอบก็คือคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้มีความเป็นมาสองอย่างหนึ่งก็คืออาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่เข้ามาบวชนั้นเป็นบุคคลที่ปลอมบวชเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงเป็นเรื่องของดุลยพินิจของผู้ฟังของผู้ชมของเราชาวพุทธเองนั่นคือมีเรื่องในพระวินัยว่ามีนาคมาปลอมบวชพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพอขาดสติก็กลายร่างกลับไปเป็นนาคเช่นเดิมภิกษุในวัดก็ตื่นตกใจมากไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาเตือนว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ก็เป็นเหตุให้ต้องบัญญัติว่าต่อไปผู้ที่จะบวชต้องสำรวจตรวจสอบกันจริงๆว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นคำว่านาคนี้มี2ความหมายหนึ่งความหมายในทางความรู้ความเข้าใจแบบชาวบ้านพูดง่ายว่าเป็นความหมายในทางภาษาคนนาคก็หมายถึงสัตว์เดรัจฉานนั่นเองถึงงูใหญ่นั่นเองมีเดชะบารมีแก่กล้าปลอมเป็นคนมาขอบวชนี่ความหมายที่1ส่วนความหมายในทางมนุษยวิทยานาคในที่นี้หมายถึงชนเผ่านาคซึ่งเป็นชนเผ่ากินคนหรือเป็นชนป่าเผ่าหนึ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศอินเดียโบราณชนเผ่าเหล่านี้อาจจะมีศีลอาจารวัดไม่เรียบร้อยเมื่อมาบวชแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในสถาบันสงฆ์พระพุทธเจ้าจริงบอกว่าไม่ให้สัตว์เดรัจฉานมาบวชหรือไม่ให้คนเผ่านาคนั่นเองมาบวชนี่ความหมายที่1ส่วนความหมายที่2คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็หมายความว่าคุณต้องเป็นผู้ชาย 100% จริงๆเพราะอะไรในสมาคมสงฆ์นั้นต้องการการประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์จริงๆไม่เจือปนด้วยสตรีเพศรวมทั้งไม่เจือปนด้วยคนลักกะเพศด้วยนั่นคือเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นเสือใบอะไรก็แล้วแต่นะพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้ามาบวชเพราะว่าถ้าเข้ามาบวชแล้วเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะอะไรเพราะคนที่จะเป็นพระอยู่ได้นั้นจะต้องงดเว้นกิจกรรมที่เรียกกันว่าเมถุนธรรมหรือการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะกับชายจริงหญิงแท้หรือชายไม่จริงหญิงไม่แท้ก็ตามเถอะถือว่าขัดต่อวินัยบัญญัติของพระสงฆ์ขั้นรุนแรงฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้จึงทรงบัญญัติวินัยว่าต้องเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้ชายจริงๆด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันสงฆ์เพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างหมดจดทำไมสถาบันสงฆ์จึงต้องการความบริสุทธิ์ผุดผ่องทางด้านการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ก็เพราะว่าสถาบันสงฆ์อยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนการที่จะให้คนอื่นมาศรัทธาสถาบันสงฆ์หรือพระสงฆ์พระสงฆ์จำเป็นต้องมีศีลาจารวัดที่งดงามและประการสำคัญที่สุดการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็คือการที่ยังคลุกคลีอยู่ในโลกของกิเลสนั่นเองผู้ที่จะตัดกิเลสจึงจำเป็นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เจือปนด้วยกิเลสนั่นคือจะต้องไม่มีอะไรก็ตามที่เอื้อหรือก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่ายใดฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องบัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นผู้ชายจริงๆเท่านั้นจึงมาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดจากความรังเกียจแต่เป็นเพราะว่าเกิดจากเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่ต้องการสลัดให้หลุดพ้นจากกิเลสและต้องการจัดสภาพแวดล้อมให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกจริงๆนี่คือความเป็นมาของข้อห้ามหรือคำถามที่ว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้าเราได้รับทราบอย่างนี้แล้วต่อไปใครจะบวชก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆไหมทั้งในความหมายที่1คือเราเป็นคนแตกกลอมหรือเปล่าในความหมายที่2เราเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่าด้วยและความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งขอเสริมเอาไว้ก็คือคำว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจสูงหรือเปล่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจสูงหรือเปล่าก็หมายความว่าคุณเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีไหมถ้าเป็นคนที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วันหนึ่งเข้ามาบวชเป็นพวกคุ้มดีคุ้มร้ายอาจจะทำให้สถาบันสงฆ์ตกต่ำวุ่นวาย ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดสติไม่ดีบวชเข้ามาแล้วทำตัวเป็นเกจิอาจารย์ตัวเองโง่คนเดียวไม่พอพาคนอื่นโง่อีกเดือนแสนเดือนล้านนี่แหละเหตุผลที่พระพุทธองค์ต้องทรงกั้นกรองเลือกแฟนคนอย่างดีที่สุดเพราะทรงต้องการศาสนทายาทที่ดีที่สุดเมื่อเราได้ศาสนทายาทที่ดีที่สุดเราก็จะได้นำเอาพระพุทธศาสนาไปบำเพ็ญประโยชน์สู่แก่มหาชนได้อย่างดีที่สุดด้วย